الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم الله رب العزت دے احسان او دے فضل او دے بے حدا او بے انتہا رحم او دے نعمت او دے برکت تقاضا داوا چ انسان دا اللہ رب العزت و صحیح معنی کی عبادت کو ان کے او دا اللہ نا یرید ان کے جوڑش چ دا اللہ رب العزت سرا دوکہ نہ کئی ٹگی نہ کئی چل ول نہ کئی او ځان په خپل لاس باندې هلاکت ته نه ورځي او هر وخت په دې فکر کې ګرځي په دې سوچ کې ګرځي چې زما او دا زما د رب په مینځ کې تعلق صحیشی او درستی زود اللہ رب العزت پر نظر کی بدخ کارا نشم زچی پدیز مکبان دی گرزم زچی دا اللہ دا رسوائے نبچی ماں اگر کزو بخپل ځان باندې ګمان کوم چې زه د الله خوښیم زه چې سکوم نو د الله رضا لټوم زه نیک عمل کوم زه د الله نه یریږم او زما خپل الله سره ډیر محبت دی او حال دا دی چې دا ټول فکر غلطی دا ټول دعوی بے ځای چې دې کوي ځکه چې داوا خو با هر څوک دا سې وکي میدان وخیسته کی چې مونږ د الله بندیان یو مونږه عبادت کو مونږه پنځه وخته مونږ کو مونږه د الله ذکر کو مونږ د الله د رضا لپاره خلق سراخ امداد کو معاونت کو خدمت کو زمون نور اس مطلب نشتا صرف دا اللہ رضا مطلب دے منگزان تا مسلمانانو آئیو او زمونگا اسلام دین دیر خواخ دے او زمونگا دا اللہ دا پیغمبرانو سر دیر محبت دے او دا اللہ دا نیکانو بندیانو سر ام دیر محبت دے او مونږ هر وخت کې دا سوال کوو د الله نه چې الله ایمان ته هم خیر کړي یا الله مونږ له ایمان خواږه راکړي او هر وخت شکر وباسو په دې باندې چې شکر دی الله چې تا مونږ ته ایمان نصیب کړی دی امون دې مسلمان په کور کې پیدا کړیو او چې عمل ته ګوري اخلاق ته ګوري معاملات ته ګوري پلولیتا و رشتداریتا و غم خازیتا گوری نبگی دا اللہ رزاشتا نبگی دا اللہ تابداریشتا نبگی دا پیغمبران و سسنتشتا نبگی با یو سلی کامیاب شی او نن پچان می فیصد خلق دا آسی دے آسی زان لدو کار کئی آسی زان لوق خراب ای آسی زان حلاک ای چیو پلا دلار بلزد امر تا حکم تا او هدایت تا او تعلیم تا او دا اللہ رب العزت دعوت تا او گوری سمر عظیم و شان کتابی را لے گلے چا اگه که کم خبر نشتا اگه که دسوشی کمی دے اگه که ده کم سوال حل نشتا و جواب نشتا چه اگه تاو گوره ده پلا ده مخلوق ده کار تاو گوره ده جون تاو گوره ده معاشره تاو گوره نم با حیران شی اوم با خفش او دا خبره د ډیر لری نه را روانه ده حضرت انس رضی الله عنه صحابي دی د نبی علیہ السلام خدمت کړی دی لسکاله ډیر ډېر لوی ذخیره د احادیثو داغه نقل ده ناغه چی راوزی ناغه وی چی نبی علیہ السلام کم کار کوا خواغ پتازو کی نشتا اخپل وقت کی وی خواه زخو نوی نما اغا کارونا او اغا عملونا چی نبی علیہ السلام کم کول اغا تازو کی نشتا چی ټول صحابه موجود دی او بعضی صحابه چیغی دی توکاتو چی نبی علیہ السلام سویلیو او سکلیو او دا خلق چی سکی ناغر آگے او مالک ابن حویرس مدینه نو وراغله نبی علیہ السلام سره ایشل روز تیر کړي وی مرګري وسرو بیا چې نبی علیہ السلام په وشه زاری په حال ولېغه وکاتو معلومات به کول نو یې اسې زمونږه مسافر نو عادت کلی تا کورونو ته شوق پیدا شو او نبی علیہ السلام مونږ ته وی چې زه لار شه هم زمونږ په حال پوښ او چې سم د کړي دي نو دال تک یو را سوې زموږه طرف نه هغه یو ځل راغی کسان ناستو وخت مانځنو نمازې ګرو نماز پخینو نو سحر او نماز خام او نماز وتنو دغه وخت به مانځو او عزت او ستمنځ کومه اگر کو وخت مانځنه دي خدامه مطلب نه دي چې ګنه مونږ باندې په دې وخت کې د الله طرف نه مونږ فرض دي نه یو لس بجی او یو لس بجی او دیکی منز کم دی صرف دا دید پاره کوم چه تاست دا نبی علیہ السلام منزو خیمه نو دره دا امنزو شورو کو نو منزی داسی کهو شورو کو او قوما رکون اوچت شی او بیا سجده لیلانزی کنا دقا وقت دی تقوما وی بیا سجده بیا سجده نچی پاسی دی یوی ناو کینی ٹکاو شی دقا وقت جگز جلسا وی دا سلور والا یو شانت چوسمرا پروکو کی سار شو دور پا قوما کی سار شو دور پا سجدہ کی سار شو تمرا بیاد دو سجدو پا میند کے پا جلسہ کی سار شو دیو بلتا برابر کل چه منزو کو ناغا مرگر ہوئی صحابہ پا کیو کنا دوایا و توکلا چې مونږ ته د نبی علیہ السلام مونږ یاد کو هغه هم د قسم مونږ کو دا ولي به وخت مونږ کو تر دې وجنه چې غم وسره پیدا شو چې د نبی علیہ السلام هغه مونږ دوا او طریقه هغه پاتې کیږي د خلقونه خلق او عمل کوي ودا فکر نکوی چی سنگ بیکو ما دا عمل چا کرده ده دی که مونگا دا چا تابداری کو دا سوچنش داره بس لگیا دی عمل کئی عمل کئی عمل کئی دا سبب د کامیابی نه دی. صحیح مسلمان او د مؤمن سوچ خو بدوي چې کله هغه په یو عبادت کې مصروف شي، هغه به دغه فکر کوي چې یاره هسې نه چې د نبی علیه السلام د سنت خلاف وکړم، په دې عبادت کې رانه د هغه د طریقې خلاف ونه شي، تجاوز ونه شي، کنی عمل به برباد شي. اللہ رب العزت وی چو دنیا دا عمل زیده دا محنت زیده دا حجرت زیده دا جہاد زیده دا پا کیوں کہے نو غزے با ہم خیستائی آخرت پا ہم کامیابی. لیکن دا عملونه چې قرآن یادی، چې ایمان اولی یادی، هجرت په دویم ځای کې یادی، جهاد په دریم ځای کې یادی، خلق داونه پیژندل نو درې واړه شته دی په خلقو کې، ایمان هم شته، هجرت هم شته، جهاد هم شته، خډیر فرق دی. دا هغه چې الله کوم یادی او دا هغه چې خلق کوم کوي ډیر فرق دی. نو بیا کی خبره صحیح نشو، بیا کامیابی حاصل نشو. الله رب العزت چې کوم ایمان یادی، اغا ایمان یادی چی سوچا صفا و سترا، چی بالکل صداق پکی نئی، سخیر پکی نئی، صفا شیب. او دی وجہ نا پا دی اڈیر زور لگو لگی کله کله مؤمنانو ته یې مؤمنانو ایمان راوړې مهرباني وکې الله نو یریګې ایمان راوړې نری وخامخاري ان شوی چې مان فوم راوړې د چراتلو تکلینا په خبرنا د سواتنا دبا جوړنا الله رب العزت وینا کن دا ایمان نه یادوم. کم ایمان چې د بارې نه راغله هغه یادوم. یا ایو الذین آمنو اعلان وته کې سورې نساء کې 134 آیات ته بیا وګوره کور. یا ایها الذین آمنو آمنو بالله ورسوله ایمان والو ایمان راولې دیګه وړل لوي چل دی کنا سو چمت آمنو وی چې مؤمنانو او بیا او توی ایمان راوړې آمینو بالله ورسوله والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی انزل من قبل. کتاب و تیادی او خیویلی چگوری صرف کتاب میں نہ دے ویلے، جیسے نہ تا کتاب پمیز کی دے ہو کیمرہ دا سرے ہو پھٹو والا ہو باسے چاہا دی کتاب نا، اگا کتاب چا اللہ نازل کرے پخپل پیغمبر باندی نه یادی ستا کتاب نه یادی چې دندلې جوړ کړی ده هغه کتابونه چې نازل شوی وو مخکې د دینه ومن یکفر بالله ورسولی دا ولې وته وی مؤمنانو ته تاسو دا ځکه چې الله کوم ایمان غواړي نو هغه بیل شی دی او چې مؤمنانو کوم راوړی ځان سره نو هغه بیل شی دی ډېر فرق دی کنه دا دا چې د قرآن لیباټری ته واچې نو بیا پته ولګي کنه ځکه همیشه لپاره الله رب العزت اول پیغمبر ته وی چې فاعبد الله مخلص له الدين تا ته ما اول چې د الله عبادت کوا خو په اخلاص یې کوا ایمان کې اصل شی اخلاص ده عبادت کوا د الله خو په اخلاص یې کوا سورت یوسف کی وئی وما یؤمنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اللہ تو خپتا تھا کرن خلق دی ایمان اللہ وئی ما تا معلوم دا چی اکثر خلق چی ایمان راوڑی نو داسی راوڑی چی ورسر شرکم کئی داس ایمان راوڑی چی اللہ مرزا کئی و بندہ مرزا کئی اللہ باندی ام اعتماد ساتی او پا مخلوق باندی ام اعتماد ساتی اللہ نوم یرکی او دا مخلوق نوم یرکی اللہ سرم محبت کی او مخلوق سرم محبت کی دا خدای تو دا غم مومنان دیکن ذکا جی صورت انعام کرا لو ابراہیم علیہ السلام په بیان کې چې هغه خپل قوم ته لګیا دی نو دا خبر ورته کوي چې قوم یو پل تاسو یې او یو پل زیمام تاسو مې یو جماعت یې او زوم یو جماعت یم دا موه چې ګنه دا یو تندې ځکه موحد او متبع د سنت اغا جماعت تیم یو تن ندی نمونگا ادوالو کی پرخ دیر یو شانتی نیو تاسو دا مخلوق نیرکوی تاسو دا مخلوق نتمکوی او ما توائی چګوره وی ریګه زمونږ د الها په حق کې سونه وای نقصان بدل درکې هغه بیا ویلا خاف نه دا غو بند نه ما تو شریکو نبی چې بس تاسو د الها نه ریګم لا خاف زکه تاسو د خدای نه نه یریږئ چې قادر ذات ته غالب ذات ته سمیع او بصیر ذات ته علیم بذات الصدور ذات ته نو تاسو دا غ نه نه یریږئ چې شرک وسره کوئ هغه شته دی او تاسو غیر الله ته आवाज کوئ نو لا تخافون انکم اشرکتم بالله تاسو نه یریږئ چې شرک هم کړی د الله سره او هغه څوک کوم شریک کړی دی معلوم ينزل به سلطانا چې د الله طرف نه پاره څه دلیل نشته دا مطلب چې دا خلق څه کوي دلیل وسره نشته وای وته کنه وراله دلیل زل حمار التوین زل الحمار فی التوین بس نشته وسره کنه بس دغه بو ته وی چې ګورو مشران سکهي نبیا و توفا ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون چیو جماعت زیما و بل جماعت تاسویه نکم یو پدی دوالو که دا امن لائق دے کم یو دا امن لائق دے ناری غغگ نشی کو لکن نور پسیوی چا اللذین آمنون ولم یلبسو ایمانهم بظلم اغا خلق چی ایمان را وڑے دے او ایمان سرے بل سشے ندے گٹ کلے ندے خلط کلے لیموی پکے ندے چولے اچار تے ندے جوڑ کلے ولم یلبسو ایمانهم بظلم چی ایمان سرے ظلم ندے گٹ کلے ہوئی اولائک لهم الامن وهم مهتدون دغا خلق دا امن لائق دیم او دغا خلق پہ ہدایت دیم نو خبر خواہ خلاس اکلاق پل واقع کی و جکل نبی علیہ السلام دا اولوس تو صحابہ پریشان شو اور اجمشو پیغمبر پاک تیوی چی اینا کانا لم یظلم منکی بدا سی سو کی چداغا نبا ظلم نہیں شوی چا تا بے کنزل کلی چا لبے سپیڑا ور کلی دچان بے سروپے وشرپے وستی دچان خامخا انسان دی نو بس منگل آمن نشتا منگل ہدایت نشتا نبی علیہ السلام ورطوی چدا کم ظلم دے ظلم فکولی مشکک دے اخو یو قسم نہ دے دا خواہ ظلم دے چھ سورہ لقمان کی راغل دے چھ حضرت لقمان خپل زی توی چھ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم آغا ظلم دے نزیو جنجال نخلاص چنو بلکی را گیر شو اگر داو چلانا بلیزت ہوئی چیز اکثر خلق و ایمان داسو دے یا اگر کسان چی ایمان راوڑی خودلیمو سرنی شرک کلے شرک و سرنکی نو دا بسنگی زلو خلق زید معمولی دا مجد کونی عمر نو دی که دوارا سنگ زیگی ایمان او شرک بیا پا مشبت کیا چدا بسنگ بندی چدا پزلکی ایمانی ام شرکی ایمانی ام شرکی بے حل اکو پدی طریقہ باندی چنا زیو ندی جدا جدا دی زلکی شرک دے و پجبا ایمان زلکی شرک دے و پجبا باندی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله دا واز چرازی دا دی کنه دا تش دخلی او دجب اعلان دی او هو کده زلنه خبر شوی کډر دی ولی ته خدایانو سب شمار نشته پیغمبر دا غی خدای دی پیر دا غی خدای دی ملنگ دا غی خدای دے بت دا غی خدای دے ونا غنا بس چیز سنو بگنی دا او یاری دا کنا تقی خدای دے دا غی خوششمار نشتا دی کنا مخلوق حال تاو گور ملا کم ایمان غاری چن اللذین آمنو خالص ایمان غواړي پاک او صفای ایمان غواړي چغې سره د بل سشي ګډون نه راغله ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې له سمنا من غش چا ګډون کو نه زموږ مرګر نه دی اده په لزیا نور الله دا یو ځا مرګري دی زموږ مرګر نه دی نو موږ دا مرګر یو له سمنا من غش گڑونی وازی دا نو چپچے کی دا چلی برو آجه نا دا خود خبره ندا اخو یو گناه ده دا اللہ فخشی نماف بیکی و دا نماف کئی چه اللہ سر دی بل سوک شریک کو میلہ دی جوڑا کڑا دزلن دی غوجل جوڑا کڑا دا ملک خراغوان دی بگرا جمع کری دی ادا با دا سبا نئی لکا خنیک انسان خموعزت سڑے خدا خدای رسول دلاری نخبردار امونگا خجارو پا دیبان دیکن خوا چی اگا پزان سن گمان کئی نو اگا بلشان تی خبر دار اچی قرآن و تا مخامخ کئی تصویر و لو باسی نو دیر لو ای جا خدا دا تبایی پا دیبان دی دا خوا دا ځان سره ظلم دی ځان سره نقصان دی ځان سره دوکا ده بیا به قیامت کې په دې باندې پیمانه چې دا ما څه کړي دي ولې ما کړي دي نو الله رب العزت ته وایي قرآن درته وایي چې بس کا دا ټګي ټوري پرې ده دا ګڼ کپی پرې ده کنه نه پرې دي چوم کلمه وای او جماعت ترازه ز خدای کور ترازه او یا کنا عبد او یا کنا استعين و او چې بار لرشنه بیا وی چې نازولی به منی کنه ای لا ګوت داسی کی وای ز داسی هم چل تکړه بنا زولی به منی کنه قران وی ولهم اعمال من دون ذالک هم لها عاملون ذیک نورم ډیر کارونه شته دغسی چوئی چیو والذین هاجروا هجرت ستوئی هجرت یواز اغا نده چه ده کافر ده ملک نا ده مسلمان ملک تلارشیم آخو یو وقت کی هر وقت نی هجرت اغا ده چه هر وقت کی ده هجرت سوک کی اسوک نکی قرآنم دایا ده پیغمبرم دایا ده چه المهاجرو اصلی مهاجر سوک دے من هجر ما نہ اللہ وان چلا کم کارونا بن کلی دی حرام کلی دی نو اغا پری دی نو اصلی مهاجر دا دی نو اغی ایچا تا پری دی اغی اوپا کی مبتلا دی کنا دروغ وائی نی پری دی غیبت کئی نی پری دی چغلی کئی نی پری دی سودونه کوي نه پریدي نوم ولا بدل کی خو پریدي نه نو پدې ووشي چې نوم ولا بدل کی هغه خلق نه خو الله شادوغان جوړ کړو چې نوم ولا بدل کړو اذا ښکار نه دي موږ وي دې څوار پر ښکار کړې خالی پر دم نه دي کړې الله واقصي ولا صدا ور کړن دا ځان سره دوکا ده نو قرآن او سنت مونږ ته دا وی چې ځان ته وګوره خپلې غلطې معلومې کې ویش ماره او وعده وکړي چې الله عذاب نه کوم عذاب نه کوم عذاب نه کوم هجرت مې وکم والذین هاجروا هجرت مې وکم چې تاسو مونږ نکړي دا غې نه مې توبه وستا یو لسمی بنکو ما دغیر اللہ نظرانے و شکرانے بنکو ما رسمی رواجی کارونا بنکو ما غلط دمونا او غلط تردونا او غلط ذکرونا او غلط ختمونا دا بنکو ما غم او خادی با پسنت طریقہ کوم او بے کے او بلار بے او کی سرد دینا چستا منم منم چتا با مشوره کلی کورو او طول با دی پدی باندی راج مکلی چی خادی کو خو گواری دا چل با پکی نکو دا با نکو دا با نکو دا با نکو زکا چی دا پدین کی نشتا دا په اسلام کې نشته، دا کار باندې کو دا کار وجه د کلی نه مل مراشي یا د دې زین راشي دا اعظم بسته نه او دا نو بیا به نشي کولی او چې هغه دا ته وایي چې ښه غم ته جوړوي زه پکې نه یم خامخا به کوي دا خو نشي ویلی چې الله او پیغمبر به یي او ته به نه یې اوهو دا خو ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله دا خلق خو نشته دنیا کې دا خو ډېر د مبارکۍ لایق دی خو داسې به کوم دی نه کنه ته به خامخا د الله او د پیغمبر طریقه پرېږدي ا د میلمه خبره به منې نستانه په دی وجه او الله وی هاجرو کار سکیږي وای نیم په کار وس زمونږ دی غم خاطه ته اړوجت نشته هو دا غین آسانه طریقه دا ده چې میدان مو جوړو نبی علیہ السلام نو جوړ کړي هغه ودونه نو کړی سورې کړو دا زموږه سو کولې شي نه لاسو تور سو کولې شي او داغه طریقه دا او چې هغه بیبي په خپل وای حضرت عائشه صدیقه بنت صدیق رضی الله عنهما هغه وای چې زموږ راونی و ما امون وی لبی کولی گرد لبی دا آغا وقت نراغلی خواه دا سی لبی کولی چلوی لرگیو اگد او غیه پا سپینزش پک بلاکه ایخیو پا غیه ایخیو نو یو با دی سر تا ناستو بلاغ سر تا ناغا با دا سی کرن دی با دا سی شنو یو با کتا بل با کتا بلنی چو مونگ دالا بکو او زمون راونی و ماو سر ماری را لسم کو لکه ما شمله چی خلق مخوین دی داسی اروانه کلمه نبی علیہ السلام کره بوت لما دان سوار و زنان را جمشوی اغیوی چال الخیر والبرکتی دعا گانی وکو دقا دا و آدم داغه نو سو کوچت شته دنیا کې څومره بوچت شي هغه به خلکو ته دعوت ورکړیو هغه بلا بتر راځه مکړیو چې پوېږي چې خلکو ته جواب نشم کولیو تا وکوما اړو سو خبره وما بس چې هغه سو خبريږي چې د واده دریما سلوره مروزي طریقه خدا دا کنه هر عمل چې کوي او پوېږي چې په دې کې د سنت رسول تابعداري نشم کولی او چې هغه پکې ونه کوم نو زما ژوند زما ایمان زما عمل دې ته ساتل تاسو ټول خلک دنیا کې لګیا دي کارونه کوي هندوانم کوي څومره چې دی دنیا کې به دین خلک نغي هم دا سې کوي کنه ستاو دا غي پرخ شو چتوم پرمانو نه ریجه چې څومره د ملک رسمونه ریواجونه او جاین دې او ډنګ ډنګ دې او پرده پکې نشته دې او شادي حال دې او الکه په پالنګو خېجو په ول ورکلو دې نو ستاو دې اندو پرخصو په نوم باندې پسلې نو مسلمانۍ تا په عمل مسلمانۍ اللہ رب العزت وی چی وحاجرو داو پریدی کما سر دی ملاقات غرضی زمان رضا دی غرضی او ما سر دی محبتی نو دا کارونه پریدي دا په دین کې نشتا دا لري کا او جاهدو او بیا چې څومره ځان کړي نو په دین کې به کړي څومره چې ځان کتاوان کې ک بدن کړي نو هغه په دین کې منځونه بکې روزي بني سي خیر خیرات بکې تاستا جهاد دیخوا دا جهاد بکا ہے اگر اللہ تا ندے مرضو چتا دا دنیا دا پاردان اکڑاو زخمی شوی لاسخ پا دی مات شو اسپتال دی تیر کو وہ دنیا دا پارا ناکو جهاد نشو و جهادو اداوی لے چی پا دی دن کے پا دی کتا تا سختی و رسید حجلت لیاو تکلیف دا تا و رسید منزلت لیو تکلیف دتا و رسید سو پروگرام لا دا حق پرستو دلیو تکلیف دتا و رسید نو دا اصل جهاد دخوا انور چه دنیا کارونا و سیاستونا و پارٹے و جلسے و جلوسونا دقا نو دی نو آقا سین پرے دی تا تینا سجور کرو اسی دان سارا سوچو که کنا گلا پکت دی سمرا چه وقت تیری گی نو تاکه کمزوری رازی بہر حیثیت ندا گوری دا نجات لار ندا چه دا مخلوق لگیا دی سوک پا دغی مصیبت اخت دی سوک پا دی مصیبت اخت دی چه ولی دا منگ پلار نکو چه دا چل کلی ولی دا دومر خلق چه دی اغی دا عمل کئی دا دومر لوی لوی مولان چه دی مفتیان چه دی قاضیان چه دی وی گور اللہ دا نوی کنه گور تبیاخ بلا خبر کئی الله تعالی ته خپل پیغمبر خبره کوي چې دې مثال در لېګل لري چې د سکل دیو هغه دی وکړو نو ماته بار اورسي ماته بار راشي او کله د خلاف دی وکړو نو ماته خلق مې یادوا الله یې ماته ستانه خو معلوم دی دا بزرگان راته معلوم دی دا ګڼه ګونه راته معلومه ده دا منډې تللې راته معلوم دی الله یې دغه زمانه دی ابل سي زما باغی چې دی پیغمبر تا تصویلی یو یو سنت لگ لگ سنت دورکاتا کچی دی دو پتابی داره کنو آبا قبول و منظوری خواه دا طول دوکا دا مخلوق زان لدوکا ورکوی او پتی باندی دوکا کیگی چی خلقو تا گوری نمائش تا گوری میجارتی چی اکثریت دمر خلقو دمر کپریوی دمر خلقو یه سریه قرآن ده نه کتلی زکر داسه وی کنه تو قرآنو گوره چه اللہ ده خپلو نیکانو بندیانو مومنانو پا حق که چر دانه دی ویلی چه دا دیر دی نوی لگ دی لگ دی قلیلن قلیلن قلیلن دا یادی دا تولی پا دیرو پاسی دی دارت چاویلی دی چه دیر خلقی نو آگیو پا حقی نا قرآن خوار ده که و قلیلن من عبادی الشکور إلا قليلا منهم لكسان تاسو شو نو دا ټول خبر استا چی دی دا شیطانی دوکا دا وسوسه دا پدی تراشا ځان پوکا د پیغمبر دی یو یو عمل تپوسو کا اوس ګران کار نه دی هماشم پیدا شو بانګ بوله وې دغه نه شروع شو څوک بوله بانګ وی ولې ته مسلمان نه ته بینځه وخت مونږ نه کین طالبان غوې خامت نه درځي په خوا خلق دا وځر کړي استاد به راوست حقیقت بوله څنګه کې دا تاسو وکړه خطنه او سنت بوله څنګه کې دا تاسو وکړه بیا چې لوی شي نو کوی دنه واده دا هر څه په دین کې شته نو رواج تا مگورا خلقو تا مگورا پخ پلا خواهی کوا نپاگی که بتا سا رئیس سوک پاتی نشی پلا و پردی بدن طول خپشی چه بس پا مونگ باندی باوی غم خادی رازی کنه خوا آو کبیا تا تا مونگا یا ویناو کلا یا مده تا کادو لیگا یا بس وی الحمدللہ شکر دی چستاسو دغاری پاتشوا زغو پا دیر خوشحال ایمان زمانه بوج لري شو زدا الله دین ته او د پیغمبر سنت ته تیار شوم او ما تکار آسان شو دا کار خو په دې ګران دی چې دې غمونو دې خادو خلق نیولې دي او قران وی انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا سنزرونو ته پراته دي په سټونو کې ویل الازقان فهم مقمحون لا صحت لراغلی چې په خپل خیر او شر په خپل پیدا او نقصان په خپل دین او په بی دین نه پوئیږي نه تر کې مې پوری د الله هغه بند خوخ چې اعلان وکم چې ضرور زغم قاضی په دې طریقه نه کوم زما مړ او ژوند دی او په دې طریقه نه لکه دا تاسو چې کوي کله چې خوخی نراضی شی ما سره د خدمتو کې د مسلمانانو لپاره ضروراله ده لپاره د اسلام او کني خوغه زبې یوازې قبر کنم یوازې به جنازه کوم زما هیڅ تاجت نشته هر داسې انسان توبه تو د خلول لایق دې د مبارکه لایق دې الله دا دین واری خان الله توفیق راکې چې دې ظلمون نخلاص شو دې شیطانی گمراهو رسمونو رواجون نخلاص شو واخر دعوانا.